ये विशिष्ट ये दिशी आस्ताम ये दिशी रन यहां तक हुआ था। ए विशिष्ठा पूरे शासन में कोई विशेष कार्य नहीं है, पूर्व प्रक्रिया होगा। ए धातु से मध्यम पुरुषे कुछ वक्षा में थास आया, ए धौर था, ए धौर था सा। उस दिशा में क्या होगा, लिंगाशिषि से आर धातु संज्ञा हो जाएगा, अतएव शब्द नहीं हुआ। शब्द नहीं हुआ तो लिंग स्यूट शब्द ए स्यूट सा था हो गया ना, लिंग स्यूट श्रुतित हो गया। आर धातु विषेप वला दे यकार मात्र का लोप हो जाता है ना, लोप व्यवल ए इसी स सप्तष्टुत्व सकार उत्तर सर्ग तो ए जी शिष्ठा ए जी शिष्ठा ए दिशी यास्ता ए दिशी यास्ता ए दिशी ढंग ए दिशी ढंग शिया रहेगा सीट रहेगा क्या कार कर लो दम मिला दो ए दिशी ध्वम ए दिशी या इटोत और क्या सबको इट हो गया ना वला जी आर्दा तो है क्यों नहीं है वहां स्यूट होकर के वला जी नहीं हुआ क्या स्यूट किसको आगम हुआ आथामी को तो आगम हो रहा है प्रत्यय को जब आगम हो गया आगम होने के बाद क्या बचा प्रत्यय सियाताम बचा और सियाताम सकार किया वला जी नहीं है आगम के पहले वो आजादी था आगम होने के बाद में वलादी हुआ कि नहीं हुआ तब वलादी होने के बाद हम इट कर रहे ना पहले कहां गया इसलिए आगम और आदेश में बाध्य बाधक भाव नहीं होता ये तो उस दिन मैं इनको समझा रहा था आगम और आदेश में बाध्य बाधक नहीं होता ये तो आई आदेश है और आड़तों से बच्चा आगम आगम और आदेश में कभी बाध्य बाधक नहीं होता दो आदेशों का बाध्य बाधक होता है दो आगमों का बाध्य बाधक होता है दो लोपों का बाध्य बाधक होगा दो संज्ञाओं का बाध्य बाधक हो सकता है समान विषय में ही बाध्य बाधक होता है इसी प्रकार आप आगे ना बाकी ए दिशिया में क्या हो गया इटोत इटोत हो गया इट को अ हो गया अ को भी छूट आगम हो गया फिर वलादी हो गई तो पूरी की पूरी लकार ऐसा हो जाता है आश्रय में पूरे में कि पूरे में स्यूट होना है कोई ऐसा प्रत्यय नहीं जिसमें स्यूट नहीं होगा स्यूट होते ही सारा प्रत्यय वलादी हो गए वलादी भी वलादी हो जाते हैं आजादी तो वलादी हो ही जाएंगे सब किसो वलादी हो गए इसलिए ए दिशी ए दिशी वही ए दिशी वही अब एध धातु से लुंग लकार आया एध धातु से लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षा में प्रत्यय होगा है ना और लुंग लंग बिंग छोटदास प्राप्त अट्टागम को बात करके आठ जाति नाम से आठ आगम होगा एक धंता चली दूंगी शब्द को बात के चली लूंगी हुआ और चली को चले सिच हो गया तो आ एक आठ धातु को सिट वाला दे है अब आठ वृद्धि कर दीजिए हरिद सकार को शब्द मूल आदेश प्रत्यय तकार को स्तुत्व हरिधिष्ट आठ से वृद्धि हुई सकार को आदेश प्रत्यय मूर्धन सकार हुआ और तकार को जो है स्तुनाष्टु से स्तुत्व गया हरिधिष्ट बना ठीक है ना हरिधिष्ट अब आताम लाइएगा तो प्रक्रिया सब यही है ऐधिशाताम शियास्ताम में ऐधिशाताम रहेगा ऐधिश तो रहेगा ही और पर में क्या हो गया आताम है यहाँ ऐधिशाताम बन जाएगा ऐधिशाताम अब झ प्रत्यय आएगा इसे विशेष सूत्र में लगाना पड़ेगा झ प्रत्यय आ गया झंत प्राप्त था है ना, जो अंत प्राप्त है यहां जब अंत आदेश करना, जी तो है नहीं कि लिंगो जेर जस लगा होगी और जसरन भी लगेगा, लिंगो जस रन से आप कहा यह है लुंग, कोई प्राप्त नहीं था, सीधा सरल जो था वो जो अंत जो जंत आदेश करता है वो प्राप्त था, उसे बाद करके सूत्र लगेगा आत्मनेपदेश सप्तमी का बहुवचन, अनतः पंचमी का एक वचन, सप्तमी बहुवचन पंचमी का एक वचन, अनकारात् परस्य आत्मनेपदेशु जस्य अत्तिति आदेशस्य अनकारात् परस्य, अनकारात् परस्य आत्मनेपदेश हो, आत्मनेपदी प्रत्यय पर में रहते हुए और पूर्व में अकारांत से पर में नहीं होनी चाहिए, मैंने अब क्या है यहां पर आपका इसका है ना, ये अ से पर में है क्या, जा हल से पर में है ना, अनकारात् परस्य, अनकारात् परस्य मैंने आकार से पर में ना हो, चिलुंगी हो गया छोगे हल मिल गया, और छिली को यदि अंग कर दू तो पढ़ा था ना पहले अपने एक सूत्र, अभी आ रहा है आगे कमर लिंग वाला इसमें आ रहा है ना, वहां प्रकरण में आएगा निचली दुर्ग चंग में भी क्या बचेगा, अ बचेगा, अकारांश पर नहीं होगा तब, कहीं चंग है कहीं अंग है कुछ ना जाएगा जो अकारांत बना देगा, वो अकारांत अंग हो जाता है उस पर में जो मिलता है तो वहां सूत्र नहीं लगेगा, अनकारात् परस्य आत्मनेपदेश पर में आत्मनेपदी होता उस स्थिति में झस्य अत्तिति आदेशस्य झकार के स्थान में अत् आदेश, तो आ ए इस अत अत आदेश होगा तो अत बनेगा, अत जो कत्तु हुआ और जो में आकार है ही वो आकार से बन जाएगा, वह तो उसमें चला गया ना, अत बन गया अदंत हो जाता है, जो अदंत है जैसे झोंता लगाते नहीं जी को अंत करने क्या होगा, वो अंत नहीं होएगा भवंती, उसी प्रकार कि जरूपी हल को आदेश कर रहा हूं मैं, अब रूपी हल ज में जो ओ है वो तो रहेगा ना अलग, या वो मिल जाएगा ऋतवत ने समझाया है ना पूरा, कहाँ तपर करनी है, कहाँ उच्चारणार्थ है, लक्षानुरोधा भी समझ में आ जाता है, लक्षानुरोधा यही तो जबरदस्त रूप को देखो समझ में आ जाए क्या होना चाहिए, तो अत आदेश हुआ जो क्या कर अत हो गया आ ए इस अत, हम मिलाएंगे आठ अस्त वृद्धि सकार को मूर्धन्य सकार, रूप बनेगा आई अधिशता, बाकी सब सरल है, अधिष्ठा अधिशाथाम अधिढ्वम, अधिढ्वम कैसे हुआ, हाँ इनाशितम से पहले धीच पहले सकार लोप नहीं करोगे क्या, देखो बना ही देते हैं सरल है, ध्वम आया बहुवचन में मध्यम पुरुष बहुवचन में ध्वम आ गया, आ ए इस ध्वम है ना, इस दिशा में सबसे पहले विचारेगा तब आगे सूत्राना एनाशी ध्वम, इससे पहले कैसे आ जाएगा बीच सकार से पर में ध्वम कहां से मिलेगा आपको, आ ए इस ध्वम में स लोप हो जाएगा ध्वम, अब इनाम तंग हो गया नहीं इनाशी ध्वम बाद में लगी, पहले द्विच द्विच लोप करता है स लोप हो गया, अभी इनंत अंग हो गया इट के कारण से, इनंत अंग हो गया उसे पर में लुंग लकार का ध्वम मिल गया, उस धकार को मूर्धन्य आदेश होगा ध, तो आई धी ध्वम आई धी ध्वम आई धिशी आई धिश्वही आई धिश्मही, ड्रिंग लकार ड्रिंग लकार है एक धातु से ड्रिंग लकार आया, ड्रिंग लकार क्या हुआ प्रथम पुरुष में ता प्रत्यय को परिवर्तित सर्व संज्ञा हुई कर्तृशील शब्द होना प्राप्त हुआ सताशील रटो से यह हो गया। उसे पहले तो लिंग को क्या होता है लुंग लंगी अट्टागम प्राप्त था, उसे बात करके आड़ जादी नाम आटागम कर दिया, आटस से वृद्धि कर लो आई हो गया। सेह को आड़ धातु वाला आदेश है इट्टागम हो गया। आदेश प्रत्यय हो सत हो गया ऐधिष्यत ऐधिष्येता बनेगा ना, आतों की तरह लगेगा ऐधिष्य आताम रहेगा ना, आताम आताम जाकर को क्या होगा यह आदेश हो जाएगा, यहताम बचेगा। यकार का लोप के आकार और इकार में आद गुण से गुण होगा ऐधिष्येताम ऐधिष्यंत ऐधिष्यंत ऐधिष्यथा ऐधिष्ये थाम ने भी आतंकित ऐधिष्यध्वम में कोई काम नहीं। ऐधिष्ये इडवई में गई थे ये है स्य और ये गुण हो गया ऐधिष्ये ऐधिष्या वही ऐधिष्या वही अतो दीर्घो यही लग गया। इस प्रकार ये धातु का पूरा लकार हो जाता है। सब का रूप चलाइए एक बार, एधते एधेते एधन्ते एधसे एदेते एधद्वे एधे एधावहे एधामहे एधान चक्रे एधान चक्राते एधान चक्रिरे एधान चक्रिषे एधान चक्राते एधान चक्रिद्वे एधान चक्रे एधान चक्रीवहे एधान चक्रीमहे एधिता एधितारौ एधितारः एधितासी एधितासे एधितासाथे एधिताद्वे एधिताहे एधितास्वहे एधितास्महे एधिष्यते एधिष्येते एधिष्यन्ते एधिष्यते एधिष्येते एधिष्यद्वे एधिष्ये एधिष्यावहे एधिष्यामहे एधताम एधेताम एधन्ताम एधस्व एधेताम एधद्भम एधै एधावहै एधामहै ऐधत ऐधेताम ऐधन्त ऐधथाः ऐधेताम ऐधद्भम ऐधे ऐधावहै ऐधामहि एधेत एधेयाताम एधेरं एधेथाः एधेयाथाम एधेद्भम एधेय एधेवहि एधेमहि एधिशिष्ट एधिशियास्ताम एधिशीरन एधिशिष्ठाः एधिशियास्ताम एधिशिद्भम एधिशिय एधिशिवहि एधिशिमहि ऐधिष्ट ऐधिशाताम ऐधिशत ऐधिष्ठाः ऐधिशाथाम ऐधिद्भम ऐधिशी ऐधिष्वहि ऐधिष्महि ऐधिष्यत ऐधिष्येताम ऐधिष्यन्त ऐधिष्यथाः ऐधिष्येताम ऐधिष्यद्भम ऐधिष्ये ऐधिष्यावहि ऐधिष्यामहि। ये धातु का रूप हो गया। अब इसी के आधार पर सभी आत्मपदी का रूप चलेगा। जो जो विशेष सूत्र इस यहां आए हुए हैं उन सबको लगभग याद रखना पड़ेगा ताकि आगे के सभी रूप चलाने में बनाने में, चलाने में तो कोई कठिनाई नहीं है, बनाने में कठिनाई है, चलाने में तो रूप चंद्र का देखो चला दो, इन बनाने को कहते तब कठिनाई हो जाता, कौन कौन सूत्र लाना है क्या है दिमाग लगाना पड़ता है। तब कमु कांत वृद्धि हुई, वृद्धि हुई तो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं पूरी होने लगती है ना, इसे सबसे पहले कमु कांत, उसके बाद इच्छा कांति इच्छा, इसे कामना काम प्रयोग किया ना हम लोगों ने, स्वर्ग काम पशु काम कांति या तात्पर्य इच्छा शारीरिक दीप्ति में भी क्वचित लिया अन्यत्र यहां मुख्य रूप से धातु कर तो इच्छा ही है। उकार की संज्ञा होगी वह उकार अनुदात होने से अनुदातित हो गया। अनुदातित होने आते आतर संचक प्रत्यय लाएंगे। इसके अलावा और एक बात कहते कमीर नींग कम धातु से लड़ाज लकारों को लाने से पहले सीधे धातु से क्या होगा जैसे गुप्त धातु से किया था ना अपने गुप्त से किया तो गोपायती बनाया था ना उसी प्रकार यहाँ पर वहां आय प्रत्यय किए थे गुप्त धूप विची पणि पणिभ्य आय सूत्र लगाया था और आयादयो आर धातु केवा आयादय आर धातु केवा तो यहां भी आएगा आयादि के अंतर्गत निंग भी है बारह है ना आयादि आयादि बारह में से अंत वाला ही निंग है इसलिए वो सूत्र तो ले लाना ही पड़ेगा। ये निंग करने वाला सूत्र है कमेर निंग शुद्ध धातु से होगा ये सीधे सीधे और निंग की फिर धातु संज्ञा कर देंगे ना डबल धातु संज्ञा होती है यहाँ पे जैसे गुप्त में हुआ था पहले गुप्त की अब धातु संज्ञा किया उससे आय प्रत्यय लाए लघुपत गुण हुआ गोपाया बन गया फिर सनातन से धातु संज्ञा पहले आपने किया भुवादेव धातव से दूसरे बार हम करेंगे सनातन धातव से तब लड़ा भी आते हैं। तो यहां पर भी है कमेर निंग कमे है पंचमी का एक वचन निंग प्रथमा का एक वचन कम कांत धातु से कहते हैं स्वार्थे निंग स्वार्थे माने जो धातु का अर्थ है वही अर्थ में निंग भी होगा प्रत्येक अपना कोई अर्थ अलग नहीं होगा प्रत्येक अपना कोई पृथक अर्थ नहीं है जो धातु का अर्थ है उसी अर्थ में प्रत्येक हो गया छंद वेद छंदों में प्रयोग करते हैं ना उसमें सुविधा के लिए है क्योंकि कामयते बनेगा अक्षर पढ़ेंगे नहीं तो कम से चला तो क्या होता कमते बनेगा लिट लकार के लिए बुलाएंगे विशेष सूत्रों को वो भी लगेगा आयादि आर्धत के बाद भी लगेगा क्रम से सब लगाएंगे पहला वितरण को बना लीजिए कम धातु से निंग कम धातु से निंग निंग गीत है गीत होने से अनुदात इंगित आपने पदम आपने पद हो जाएगा और नकार भी सुन गया चुटू प्रत्याद्या इसे तवर्ग का नकार की संज्ञा हो गई बचा क्या अनित होने से अतो उपदाया वृद्धि होगी कामी बन गया कामी इसको आप क्या करेंगे स्नाध्यंता इससे धातु संज्ञा कर स्नाध्यंता धातव से धातु संज्ञा कर देंगे अतो बताया वृद्धि किया ना कम को काम कैसे हो गया अतो बताया ये सूत्र लगा दिया तब वृद्धि हुई सनातन धातु से धातु संज्ञा किया तो काम ही से आप लड़ा दिया जाएगा ट्रेंडिंग लाने के लिए गुआ जो धातु लगाया हमने और स्वार्थ में आया आप जो लाएंगे प्रत्यय वो कर्त्री में लकर्मिच भाव कर्म के व्या दस लकार लगेंगे वर्तमान लट लाओगे कर करते वर्तमान लट लकार हुआ कामी लट बाकी प्रक्रिया वही चलेगी प्रथम पुरुष है कुछ निवक्षा में तो इंच सार्व सार संज्ञा कर्तृ शब्द से शब्द कामी सार्वधातु गुण कामे सहायता से सहायक सूत्रों को अपनी बोल रहा हूँ आजकल आप लोग अपने आप समझ रहे हैं सभी इतने व्युत्पन्न हो चुके हैं तैयार हो गए हैं काम यत्ता हो गया फिर पिता का नाम तेरे कामयते कामयेते कामयन्ते बाकी प्रक्रिया ये धंते वैसे ही चले जाएगी। कामयते कामयेते कामयन्ते कामयसे कामयेथे कामयद्भि कामये कामयावहे कामयामहे। अब कामी धातु रह गया ना ये प्रक्रिया से, धातु क्या हो गया स्वार्थ में निगोकर कामी धातु बन गया है। धातु सत्संग किया आपने पहले, उसके बाद में आपने निंग लाया, निंग लाने के समय पुनः धातु संज्ञा हुई, तुमने लड़ा दी हुआ सनातन धातु सत्संग तो करना पड़ेगा दोबारा, तभी लड़ा दिलाओगे। तो कामी धातु हो गया कामी। अब अनेकाश धातु है लिट लकार में आम हो जाएगा, काश अनेकाच आम वक्तव्य लिटी। गोपायन चकार जब बनाया वहां पर गाए वार्तिक काश अनेकाच आम वक्तव्य लिटी, हाँ काश अनेकाच वार्तिक काश अनेकाच आम वक्तव्य लिटी, ये काश अनेकाच आम वक्तव्य लिटी। काचो कामी से जैसे भी लकार आया तो आम हो गया कामी आम धनलिप। अब कौन सूत्र है आम लिट को लुप कर देगा, कामी धन आम रह गया। इस आम के पड़ते कामी एकार को यदि भी गुण याद कर सकते हैं ना, गुण करके आया आदेश भी कर सकते हैं, क्योंकि आम लिट के स्थान पर आदेश नहीं हुआ है, लिट के पर में है, आसमें लिट की तो लगेगा नहीं, इसलिए लिट के स्थान पर आदेश व प्रत्यय में असमत लिटकित हो जाता है। ऐसे लिटकित तो लगना है कि लिट के स्थान पर आदेश नहीं है, ये लिट के पर प्रत्यय हुआ है, आदेश नहीं है, विधि है, स्वतंत्र वस्तु है ना, इसे कित भी नहीं गित भी नहीं, निषेध होने से तो गुण का गुण हो गया, हम आयादेश भी कर सकते थे। आई आई आयादेश, लेकिन वैसे न करते हुए एक स्वतंत्र आयादेश ही करने जा रहे हैं सीधे निंग, वो गुण करने की जरूरत नहीं, वो सब सहायक सूत्रों को लाने की जरूरत नहीं, ये जो अवयव लाओगे स्थानांतरण बोलोगे वो सब लफड़ा को मिटा दिया, शॉर्टकट मार रहे पाणी ने जी यहां पर सीधे अय आदेश करना चाह रहे हैं। देखिए कैसे अय आम मंताल वायत मिश्मिशो अय आम मंताल वायत मिश्मिशो, देखो आम मंताल वायत विष्णुषु यत्न विष्णुषु, ध्यान वो रखना विष्णुषु देखो सीधा वहां तक लेना पड़ेगा आपको ये तक, क्योंकि आगे अच्छा आएगा ना वहां तक आम मंताल वाये विष्णुषु विष्णुषु आम मंताल वाये विष्णुषु आए प्रथमा का एक वचन बाकी सप्तमी का बहुवचन, आई जो है प्रथमा का एक वचन और शेष सप्तमी का बहुवचन। आम अंत आलू आय इतनु इष्णु येषु परेषु नेर अयादेशस्य, आम पर में हो आलू चेक प्रत्यय होता है, आलू आलू है बड़ी आलू खाने वाला नहीं है, आलू चेक प्रत्यय है, वो प्रत्यय के प्रत्यय वे आय भी एक प्रत्यय है, इतनु इष्णु भविष्णु प्रभु विष्णु ऐसा विषय इष्णु प्रत्यय, इन प्रत्ययों के प्रत्यय हुए जो निंग हो रहा है, निंग निंग हो निच हो नी हो किसी का भी नहीं हो सकता है, निंग का भी नी बचेगा, निच करने भी रहेगा है ना, चाहे निंग का नी हो ना निच का नी हो, नी को केवल हमें मतलब है, उस नी को क्या होगा आई आदेश हो जाएगा, इसलिए यहां पर भी क्या है नी है, अतएव आम के प्रत्यय इस नी को आयादेश कर देंगे। कामय आम मिला दो कामयाम। कामयाम बनने के बाद तो बाकी सब कार्य जैसे एधयान चक्र में किया वही होगा। क्रीचार प्रजते लिटी आएगा और अभी कैसा होगा फिर क्रीचार प्रजते लिटी। इसके द्वारा विशेष पढ़ा था ना हमने आम प्रत्ययवत, आम वत नहीं आम प्रत्ययवत, आम प्रत्ययवत अनुप्रयोग तब कामयाम क्री लिट को आप क्रीदन लिट आया लिट को क्या आदेश होगा परसपद ज्ञात निपद व्यवस्था कर दिया आम प्रत्यय अनुप्रयोग से और बाकी जीट जागरण अभ्यास से कर दो पूर्वाभ्यास उरत हरादिशेष क्री क्री करक्री चक्री ककरी चक्री कोष्टू सब लगा करके चक्र ये में जैसे कि बिल्कुल वही प्रक्रिया चलेगा और रूप बन गया अनुस्वार प्रसवन का होते हुए कामयान चक्रे कामयान चक्रे कामयान चक्राथे चक्राते कामयान चक्रिदे कामयान चक्रिशे कामयान चक्राथे कामयान चक्रिद्वे कामयान चक्रे कामयान चक्रीवहे कामयान चक्रीमहे। अब लिंग विकल्प से हो जाएगा जब आया देव आर धातु के वा या फिर कामी से लिट लाया लिट को आम हो गया सब होकर रूप बना दिया। जब कामी नहीं रहेगा तो आम भी नहीं हो पाएगा ना क्योंकि आया देव आर धातु के वा जब आर धातु लकार लोगों को लाने की संभावना होता है विवक्षित होता है उसी अवस्था में क्या होगा आया आदि को विकल्प कर देगा अजंडिंग विकल्प हो गया। अंडिंग नहीं होगा तो क्या होगा धातु कम रहेगा नहीं काम कहां से रहेगा कम बचेगा वापस लौट के इसलिए हम क्या कहेंगे आया देव आर्ध धातु के वा इसके आधार पर निंग अभाव रूप बनेगा भी निंग अभाव पक्ष निंग अभाव पक्ष में रूप बना रहे हैं कम धुंडित होता प्रथम पुरुष रक्षा में लिट से सार्थ संज्ञा हुई सब अधिकारी नहीं होगा कम कम दत्त कम कम दंत पूर्वाभ्यास हला विशेषा क कम दंत कोहोश्चु चकम दंत धड़स्त जेष तागो एश हो गया वो बन गया चकमे चकमात चकमीरे आते मिला देना है इतागन तेरे सब जगह लगेगा चकमे चकमाते चकमीरे चकमिशे चकमाथे चकमिद्वे लिटस्तो रेशेश तो आपको यह आदेश किया ना लिटस्तो रेशिरेच सूत्र ताको एश जगईरेच आदेश होता है ना लिट लकार में चकमे चकमी वह है चकमी महे बनेगा चकमे चकमाते चकमिरे चकमिशे चकमाते चकमिद्वे चकमे चकमी वह है चकमी महे मिलाते जाना है और पिता बिना तेरे दो जगह आदेश हुआ ना लटस्त जो रेशमी तो आपको एश हो गया झ को इरेच का इरे बचता है बाकी सब जगह प्रत्ययों को मिलाइए वलादियों में इट कर देना है और पिता का नाम तेरे कर देना है। सभी आठ धातुकों में दो दो बनेगा इसलिए निंग पक्ष एक निंग अभाव पक्ष क्योंकि आया दियो आठ धातु कहते हैं ना इसलिए आठ धातु लकारों में दो दो रूप हो जाएगा अठारह अठारह रूप बनेंगे निंग पक्ष में नौ निंग अभाव में नौ। अब देखिए जैसे लुट लकार ये भी क्या है आठ धातु का साक्षात लकार आर धातु का नहीं है या लकार विकर्ण वृत्ति आर धातु साक्षात आर धातु तो दो ही है लिट और आशीन बाकी सब विकर्ण प्रत्यय कारण से परंपरा आर्धातु कहा जाता है। अब ऐसे यहां पर भी है तामी और अम, दोनों लेनी पड़ेगी ना, लुट लता लुट तामी कम तास ता, फिर तास दादा ता, आर धातु सेट वाला आदेश है, इता हो जाएगा। अब यहां गुण आदेश तो काम ईसा और इधर में मिला करके कमीता, बदलो पूरा नीटी लो पूरा सलोप नहीं दा है ना, डिस अवर्षक टेर लोपा और सलोप उधर रिचा रौ रस में रिचा से सलोप होता है और यह सिप तो है ही नहीं थास है, यहाँ मध्यम पुरुषार्थ लोग का प्रसंग ही नहीं। कामयिता कामयितारौ कामयितारः कामयिताशे कामयिता साधे कामयिताध्वे दिशा कामयिताध्वे कामयिताहे हयति कामयिताश्वहे कामयितास्महे कमिता कमितारौ कमितारः कमिताशे कमिता साधे कमिताध्वे कमिताहे कमिताश्वहे कमितास्महे। मध्यम पुरुष बहुवचन में भी सकार ग्लो धी च सूत्र। अब लृट लकार आता है, लृट लृट लकार की प्रक्रिया यही है, आया तो आर धातु के वालक जाएगा या सुदासी दृढ़ हो जाएगा, आर धातु के फलादेश है इत होगा कामी कम अपना गुण आदेश और कामी पक्ष में निम पक्ष है गुण आदेश आदेश प्रत्यय काम इष्यते निंगवावे कमिष्यते काम इष्यते कामी की को गुण आयादेश कर दिया कामय इष्य को मिला लो सकार मर्दन सकार काम इष्यते और कमिष्यते निंगभाव पक्ष काम इष्यते कामयिष्येते कामयिष्यन्ते कामयिष्यसे कामयिष्येते कामयिष्यध्वे कामयिष्ये कामयिष्यावहे कामयिष्यामहे कमिष्यते कमिष्येते कमिष्यन्ते कमिष्यसे कमिष्येते कमिष्यध्वे कमिष्ये कमिष्यावहे कमिष्यामहे। कहां से हो जाएगा आम पर में है क्या निंग विकल्प हुआ अयादेश कैसे हो जाएगा, अयादेश कब होता है बोला आम परे रहते अंत आलू आय इतनु इष्ण इनके पर रहते। अब लुट में कहां हो रहा है आम, लिट में क्यों होता है ना आम कास निकाचाम वक्तव्यो लिटी, तो बाकी में कैसे हो जाएगा आम, जब आम नहीं हुआ तो वो सूत्र में ही लगेगा आम आम आए आम अंत आलू बोल रहा है ना, आम की परते हुए अंत के परते हुए करेगा वो, नहीं तो नहीं करेगा, आम ही नहीं हुआ तो आयादेश भी नहीं होगा। अतः हमको सबसे क्या करना पड़ा सारदात कर गुण किया एक ऐसा आयादेश करना पड़ा ना, वो सूत्र तो लग रहा है आयादे हो आर्धात के वो सूत्र लगता है, ये सूत्र नहीं लगेगा, वो तो विकल्प सेंडिंग करेगा ना आयादे हो आर्धातु के वाह वो सूत्र तो सब सर आर्धत को मिलेगा, एक बार निंग करने के लिए एक बार निंग अभाव के लिए, निंग करेगा कौन लेकिन कमेर निंग से ही होगा, वो किल विकल्प कहता है उस चीज को आया देव आर्धत के वाह विकल्प से निंग कर देगा, इसलिए दो दो रूप बन रहे हैं एक बार निंग वाला एक बार निंग अभाव वाला। अब फिर आए हैं आप सार्वधातु लट के बाद लोट लोट लंग विधिंग तीन सार्वधातुक लकार चलेगा, एक एक रूपी चलेगा, निंग पक्ष का ही रहेगा, निंग अभाव वाला नहीं होगा। कामी कामी धातु से विधिलिंग नहीं होगा, लोट लगा ना, हाँ लोट लगा कामी धन लोट, लोट को प्रत्यय विवक्षा में, एक क्वेश्चन की विवक्षा में तो कामी धन का सार्धातुकम सार्ध संज्ञा हुई कर्त शब्द शब्द शब्द अवचा कामी अत कामी अत सार्धातुकार्थ का गुण हो गया। ये जो ऐसा अयादेश हुआ कामयत कितने आत्म पदा नाम तेरे कामयते आम एक कामयता यानी कामयताम बनेगा तिता तेरे से पहले एक तो कर लेना बाद में आम एता से आम आदेश कर देना एक बार को कामयताम कामयताम कामयेताम कामयन्ताम कामयस्व कामयेथाम कामयध्वम कामये कामयावहै कामयामहै एतै एतै आर्तमसि ये सब लगाना है। लुंग लकार में प्रक्रिया सारी ही रहेगी, लंग लकार लुंग बोल लंग अब आएगा लंग लकार लुंग लंग लिंग छोड़ जाता है अट्टागम करेगा ये अंतर है ना लुंग लंग लिंग छोड़ जाता अट्टागम अकामी धन लंग लंग हो गया प्रथम पुरुष एक क्वेश्चन विक्षा मित्ता प्रदय अकामी धन ता ताकि सारदा संज्ञा तीन शत सारदातुकम सारदा संज्ञा होने पर कर्तृ शब्द शब्द शब्द का शब्दाविद अकार वचा अकामी अ त सारदात के गुण अकामे अ त आदेश अकामई अ त मिला दिया अकामयत अकामयत अकामयेताम अकामयंत अकामयथा अकामयेथाम अकामयध्वम अकामये अकामयावहि अकामयामहि लकार खत्म हो गया तेरे तम नहीं होगा इतना तेरे कहीं नहीं लगा इसलिए आवही आमहि सब जगह जैसा है प्रत्यय से रह गया कितना विशेष होता है आता माथा में आतो गितः ये आदेश करेगा लोप कर लोप होगा शब्द का और ई के बीच में आर्गुण गुण होगा कामयेताम कामयेथाम दिए चलो। और अब विधिलिंग विधिलिंग कामी धन विध्यर्थ में लिंग कामी धातु से विध्यर्थ में लिंग सम्मुखांतो धातु था के मृणिंग से लिंग हुआ स्वार्थ में अतः से वृद्धि हुई सनातन दास पर दास संज्ञा पर कामी रहा उस कामी से लकारों में विध्यर्थ विध्याध्यर्थों में लिंग लकार लाया कामी धन विधि लिंग प्रथम पुरुष को शिलवक्षा में कामी धन तो उर्वत सारे संस्कृत लगाया लिंग स्युट कर्तरी सब पहले पहले तो कर्तरी सब करो उसके बाद लिंग स्युट सुचित हो कामी असिय सता अब लिंग श्लोक अनंत लिंग श्लोक अनंत दोनों सकार लोप हो गया कामी लोप योरवली यह लोप हो गया आप अधिकार यहां पर शारदा तो शारदा तो गुण आगमन से गुण कामयेत कामयेयाताम कामयेरन कामयेथाः कामयेयाथाम कामयेद्धम कामयेय कामयेवहि कामयेमहि या आता माथा में वल नहीं मिलेगा या कलो नहीं होगा। काम ये याता बनेगा और विगुण हो गया काम ये तक तो रहेगा, ये यह भी रहेगी, याता में ना पर में यह आम चला जाएगा। काम ये यादाम काम ये रन काम ये था काम ये याधाम काम ये भम काम ये यहां भी लोप नहीं हो गया का, क्यों विकोत हो गया अबचा है ना, उषा के पर्दे अ में चला जाएगा। काम ये य काम ये वही काम ये मही वही मही में भी लोप होगा बोला जा रहा। अब आश्रलिंग आया आश्रलिंग, आश्रलिंग में ता प्रत्यय हुआ, ता प्रत्यय का तुरंत क्या लिंगा शिशि आर धातु संज्ञा होया, अदेव शप नहीं होगा, शप नहीं हुआ है ना, शप नहीं होगा, बाकी सब वही रहेगा। लिंग स्युट सुट की तो कामी लिंग से लोपन से नहीं लगेगी, ये आर धातुक है लोपे और मिल भी गया। अब प्राप्त क्या होगा कामी कामी से था इस दिशा में अब लोपो व्योर्वली कामी सी स ये लोप हो जाएंगे हाँ स वाला भी हो गया ना सुट सुट की तो सुट हो रखा है हाँ क्या ओ इट भी आएगा हो आएगा आएगा वो भी आएगा वो भी हार धातु का सेठ वला दे पहले तो पहले लगा लेते हैं हार धातु का सेठ वला दे है इट भी हो गया इसी सत्ता लोपेश लोप हो गया इसी सत्ता हो गया। अब यहाँ गुण है यदि सार धातु का हार धातु का यो है सब क्या अर्थ संज्ञा टोटल सार धातु का हार धातु का यो ये सब उसी को आगम हो रखते है ना आर धातु का है ना सार धातु का आर धातु को कोई भी परमेय गुण होना है ना सार्धत पर रहते हैं और आर्ध पर रहते दोनों के पर तो गुण करते हैं गंतंग को इसलिए वो सूत्र लाया जा रहा है। तो सार्धात आर्धात सूत्र से गुण हो गया कामे इसी सोजवाया वह दो बार आदेश प्रत्यय और अंत में स्तुत्वम तो क्या बनेगा काम कामयीशिष्ट कामयीशियास्ता कामयीशीरन कामयीशिष्ठा कामयीशियास्ता बस अय का लोप होता है क्यों त में रन में आता में नहीं लोप होगा या का कामयीशी यास्ता बनेगा इसीलिए वहां क्योंकि आता में कैसा होता है काम उसको सुट हुआ सुटकी था सुटका होगा तो ऐसे पूर्व में बैठेगा आताम के बीच घुस गया सुट का स्वा अतएव इस य को बलादि नहीं मिल रहा है आजादी मिल गया इसे य का लोप नहीं होगा आताम आथाम दोनों ही जगह से काम ईशी तो रूप कैसे लिखेंगे यहां पर इतनी होगी काम ईशी काम ईशियास्ताम काम ईशीरन काम ईशिष्ठा काम ईशियास्थान तक। और अब उसके भ्रम में देखिए विशेषता है काम कामी इसीय भ्रम सुटकी तो हुआ इट हुआ इतने तक वही रहेगा सुटकी तो होगा नहीं तथा नहीं है हाँ? कामी इसी भ्रम की अवस्था रहे कामी इसी भ्रम। अब इस स्थिति में क्या होगा लोपो योरवली धर बल में ना लोपो योरवली कामी इसी अब देखो इसी दो में यहां पर इंडम दम हो गया, ये कहानी क्या है इंडम है, ये है ना इंडम हो गया इस लाइन में, पर में क्या है इट है, इसी के कारण सकार मूर्धन सकार होगा उसे पर में क्या रहेगा शीधुम सक हो जाएगा श, शीधुम बचा है। तो इसी अवस्था में क्या होगा कामी, इसी ध्वम स्थिति में कामी है इण, इसी का ई है इट, उससे पर में सकार को मूर्धन्य सकार शीध्वम बचा है, इसी में सूत्र लगेगा विभाषेत प्राप्त था इना शीधम लिंग का नाम दूंगा नित्य मूर्धन्य करने के लिए, अच्छा निषेध कर सूत्र आएगा विभाषेत विभाषेत